สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุพวกคุณมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะเรียนบทเรียนที่41กันครับประโยคสำคัญคือ 学園祭に行くことができて楽しかったです แปลว่าได้ไปร่วมงานมหาวิทยาลัยสนุกค่ะ ตัวเอกในบทสนทนาคือแอนนานักศึกษาจากไทยนะคะแอนนาหายหวัดค่ะวันนี้เธอจะเขียนอีเมลขอบคุณเคนตะซึ่งพาเธอไปเที่ยวตามที่ต่างๆในชิซูโอกะ ไปฟังบทสนทนากันครับประโยคสำคัญคือ 学園祭に行くことができて楽しかったです แปลว่าได้ไปร่วมงานมหาวิทยาลัยสนุกค่ะ Ken ta sama, お元気ですか? この間はありがとうございました。学園祭に行くことができて楽しかったです。次は東京で会いましょう。 ไปฟังคำอธิบายบทสนทนาครับ。 Ken ta sama, แปลว่าคุณเคนตะ。 Ken ta sama. ในวลีนี้คำว่า ซามะ คือคำสุภาพที่ใช้กับชื่อคนเพื่อแสดงความเคารพต่อบุคคลนั้นและมีความสุภาพมากกว่า เคนตะซัน เราใช้คำว่าซามะในการจ่าหน้าซองจดหมายด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ โอเกนกิเดสกะ แปลว่าสบายดีไหมคะ โอเกนกิ แปลว่าแข็งแรงคือคำคุณศัพท ์เกนกิ ต่อท้ายคำสุภาพ โอ this คือคำสุภาพท้ายประโยค ค่ะ สายไว้ท้ายประโยคเพื่อทำให้เป็นประโยคคำถาม จะตอบว่ายังไงคะถ้ามีคนมาถามว่าโอเก็นกิเดสกะ อาจตอบว่าสบายดีค่ะ ไฮเก็นกิเดส ในกรณีนี้ไม่ใช้คำสุภาพโอเพราะพูดถึงตัวเอง ดังนั้นพูดว่าGenki desu แทนที่จะพูดว่าโอเก็นกิเดส ใช่แล้วครับและถ้าไม่ค่อยสบายพูดว่า เอมา แปลว่าก็ระดับหนึ่งเมื่อตอบแบบนี้ก็สื่อได้ว่าไม่ค่อยสบาย この間はありがとうございました แปลว่าขอบคุณสำหรับเมื่อวันก่อนค่ะ この間 แปลว่าวันก่อน วะ คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนา ありがとうございました แปลว่าขอบคุณค่ะ ในกรณีนี้พูดว่าありがとうございますได้ไหมคะ ไม่ได้นะครับเมื่อเราขอบคุณต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วพูดว่าありがとうございました 学園祭に行くことができて楽しかったです แปลว่าได้ไปร่วมงานมหาวิทยาลัยสนุกค่ะนี่คือประโยคสำคัญในวันนี ้学園祭 หมายถึงงานมหาวิทยาลัย นี ่คือคำช่วยบ่งชี้ทิศทางความเคลื่อนไหวเช่นสถานที่ที่กำลังจะไปหรือไปแล้ว 行く คือรูปพจนานุกรมของ 行きます แปลว่าไปถ้ารวมรูปพจนานุกรม行くกับ こと เข้าด้วยกันและพูดว่า 行くこと แปลว่าการไปเป็นการเปลี่ยนกริยาเป็นคำนามครับ が คือคำช่วยบ่งชี้ประธาน できて คือรูปเทของกริยา できます แปลว่าได้ซึ่งแสดงถึงความสามารถหรือศักยภาพ รูปเทของできますคือできてเข้าใจแล้วค่ะ ครับถ้าใช้รูปเทสามารถอธิบายเหตุผลหรือสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาได้คำที่ตามมาคือ 楽しかった เป็นรูปอดีตของคำคุณศัพท ์楽しい แปลว่าสนุกですคือคำสุภาพที่ใช้ลงท้ายประโยคลองฝึกพูดประโยคสำคัญในวันนี้กันครับ 学園祭に行くことができて楽しかったです ในตอนท้ายของจดหมายแอนนาเขียนว่าอย่างนี ้次は東京で会いましょう แปลว่า คราวหน้าพบกันที่โตเกียวค่ะ ซึ่ง แปลว่าต่อไปในที่นี้หมายถึงคราวหน้าวะคือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนา โตเกียว คือเมืองหลวงของญี่ปุ่น เดะ คือคำช่วยบ่งชี้สถานที ่ไอมาโช แปลว่าพบกันหรือพบกันเถอะคำกริยาที่แปลว่าพบคือ ไอมาส ถ้าเปลี่ยนมาสให้กลายเป็น มาโช ซึ่งก็คืออะไรอะไรกันเถอะแปลว่ากำลังเสนอให้ทำอะไรบางอย่าง เพราะฉะนั้นไอมาโชมีความหมายเป็นการเสนอแปลว่าพบกันเถอะ ครับไปฟังบทสนทนาของบทเรียนที่41กันอีกครั้งครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ 学園祭に行くことができて楽しかったです แปลว่าได้ไปร่วมงานมหาวิทยาลัยสนุกค่ะ ケンタ様お元気ですかこの間はありがとうございました学園祭に行くことができて楽しかったです次は東京で会いましょう ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะที่ปรึกษาของรายการจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี ้ค่ะวันนี้เราได้เรียนอิคุโกโตงะเดกิมัสแปลว่าไปได้แสดงถึงความสามารถหรือศักยภาพที่จะทำบางสิ่งบางอย่างกันไปแล้วนะคะอาจารย์กรุณาอธิบายโดยละเอียดหน่อยนะคะ ไปถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう อาจารย์อธิบายว่าใช้คำกริยารูปพจนานุกรมและต่อด้วย ことができます แปลว่าได้เพื่อแสดงความสามารถหรือศักยภาพที่จะทำบางสิ่งบางอย่างได้มาลองแต่งประโยคโดยใช ้ことができます เมื่อพูดว่าดิฉันไปได้ค่ะดิฉันค ือ私 ไปคือ 行きます และรูปพจนานุกรมคืออ ีก และเติมวลี ことができます ดังนั้นพูดว่า 私は行くことができます แปลว่าดิฉันไปได้ค่ะถ้าจะเปลี่ยนประโยคนี้ให้อยู่ในรูปปฏิเสธเปลี่ยน できます เป็น できません ดังนั้นดิฉันไปไม่ได้ค่ะคือ 私は行くことができません จำคำกริยารูปสามารถได้ใช่ไหมครับรูปที่แสดงว่าทำอะไรได้ซึ่งได้เรียนกันไปแล้วในบทเรียนที่35รูปสามารถของ 行きます แปลว่าไปคือ 行けます แปลว่าไปได้มีความหมายแทบจะเหมือนกับ行くことができますแต่行けますแสดงความเป็นกันเองมากกว่าครับต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางวันนี้จะแนะนำคำที่แสดงความรู้สึกสดชื่น สุกิริ สุกิริคำนี้มีอะไรเกี่ยวข้องกับคำว่าสุกิที่แปลว่าชอบหรือเปล่าคะ ไม่เกี่ยวกันเลยครับ สุกิริ คำนี้อธิบายห้องที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีข้าวของเครื่องใช้จำเป็นเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นคำนี้ยังใช้แสดงความรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเปร่าหลังจากหายเหนื่อยหรือหายจากความกลุ้มใจมีคำเรียนเสียงคล้ายกันที่อธิบายความรู้สึกสบาย ซับปาริ พูดว่า ซับปาริ เช่นหลังจากล้างหน้าเสร็จใหม่ๆไปฟังบันทึกของแอนนากัน ยูว อดิฉันเขียนจดหมายถึงคุณยายของคุณซากุระแทนการส่งอีเมลค่ะธรรมเนียมการเขียนภาษาญี่ปุ่นต้องเขียนในแนวตั้งและเขียนจากขวาไปซ้ายยากจังค่ะดิฉันจะขอให้คุณซากุระช่วยตรวจให้ค่ะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่41ไหมครับ คราวหน้าแอนนาจะไปทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยค่ะอย่าพลาดติดตามนะคะสำหรับวันนี ้สวัสดีครับ